Формули и молитви. Пътят. Лекция от учителя, държана на 14 юли 1922 година, Чамкория. Дадено на Шумнатица. Божията любов изразява пълния живот. Пълният живот изразява Божията любов. Пълният живот и пълната любов изразяват човека. Благостта съгражда сърцето. Изпрати ни, Господи, благия си дух да оживотвори душите ни. В духът ти ние познахме любовта ти. Да ни озари милостта ти. Въздигни делото си. Съгради дома си. Въдвори царството си. Внеси правдата си. Изпрати виделината си. Да се развесели душата ни в твоето явление. Да се радват всичките, които те любят. Да бъдем едно с Тебе през всичките векове. Благословен си Ти, нашият баща. Ти изпълваш всичко. Всичко се изпълни от Тебе. Да се весели Господ Бог наш в нашите сърца. Мирът на Твоя дух да пребъде в нас. Лекция от учителя, държана на 14 юли 1922 година, Чамкория.